żołnierz Paweł Paprocki oraz Piotr Skotnicki, Maciej Kubera, Maria Górna, Anna Szamotuła, Krzysztof Antkowiak i Juliusz Dziękiewicz. Muzyka Piotr Skotnicki. Wykonanie muzyki Paulina Synoracka, śpiew, altówka. Piotr Skotnicki, fortepian, instrumenty klawiszowe, programowanie. W słuchowisku wykorzystano fragment Tanga Notturno Hansa Otto Borgmana w tłumaczeniu Seweryna Mendelssohna i w wykonaniu Wiery Gran. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Scenariusz i reżyseria Piotr Skotnicki. Dziękujemy, a kolejna premiera na scenie teatralnej Trójki w październiku, mam nadzieję. Barbara Marcinik, zapraszam. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 sierpnia, września minęła 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Maseczka plus dystans i dezynfekcja rąk minimalizują ryzyko zakażenia koronawirusem, przypomina wiceminister zdrowia. Dziś w Polsce wkryto ponad 1000 nowych infekcji. Białoruski prezydent odpowiada przywódcy Francji, który w jednym z wywiadów powiedział, że Aleksander Łukaszenka musi odejść. Najlepsze reportaże radiowe nagrodzono w Gdyni podczas festiwalu filmowego Niepokorni, Niezłomnie Wyklęci. 1350 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono dziś w Polsce. To o 234 mniej niż wczoraj. Zmarło 8 osób. Ryzyko zakażenia zmniejsza noszenie maseczki, przypomina wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który powołuje się na badania naukowców. Pojawiły się ostatnio doniesienia naukowców całego świata, że właśnie maseczka, nawet ta maseczka domowej roboty w połączeniu z dystansem, z częstym myciem rąk, powoduje to, że zdolność zapadania na koronawirusa przez tą drogę kropelkową zdecydowanie się ogranicza. Ja tylko przypomnę, że nawet w czasie mówienia drogą kropelkową te wirusy mogą się przemieszczać z prędkością od 10 do 40 metrów na sekundę. Przy kaszlu, przy kichaniu oczywiście jest to zdecydowanie szybciej. Dotychczas w Polsce testy potwierdziły koronawirusa u 87 tysięcy osób. Spośród nich zmarły ponad 2 tysiące, a wyzdrowiało blisko 68 tysięcy. Od północy w całym Azerbejdżanie będzie obowiązywał stan wojenny. W części miast także godzina policyjna. Prezydent podpisał dekret w tej sprawie. Wcześniej informowano, że stan wojenny będzie wprowadzony w części kraju w związku z sytuacją wokół Górskiego Karabachu. Dziś także Armenia i Górski Karabach wprowadziły stan wojenny i ogłosiły powszechną mobilizację. Azerbejdżan i Armenia wzajemnie oskarżają się o eskalację sytuacji. Konflikt zbrojny o Górski Karabach wybuchł w 1988 roku. W 1994 roku podpisano zawieszenie broni. W ostatnich miesiącach starcia między siłami Armenii i Azerbejdżanu nasiliły się. Aleksander Łukaszenka radzi Emmanuelowi Macronowi, by zajął się swoimi problemami. A w jednym z wywiadów prezydent Francji powiedział, że przywódca Białorusi musi odejść. Odpowiedź Łukaszenki na te słowa cytuje rządowa agencja Biełta za rzeczniczką prezydenta Białorusi. Aleksander Łukaszenka stwierdził, że jako doświadczony polityk chce poradzić niedojrzałemu prezydentowi Francji, by zajął się wreszcie wewnętrznymi sprawami swojego kraju, a przynajmniej zaczął rozwiązywać problemy, których nazbierało się w tym kraju niemało, stwierdził Łukaszenka, takie jak żółte kamizelki czy muzułmańskie protesty w Marsylii i Lyonie. Komentatorzy zwracają uwagę, że prezydent Białorusi wskazał na protesty, które zdarzają się w każdym demokratycznym kraju. Prezydent Macron w wywiadzie komentowanym przez Aleksandra Łukaszenkę powiedział, że sytuacja na Białorusi przypomina kryzys władzy autorytarnej, która utrzymuje się siłą i nie chce zaakceptować demokracji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Reportaż sześciu z żagania Kamila Chybkiego z Polskiego Radia Zachód, zwycięzcą konkursu Dokument Radiowy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni Wyklęci w Gdyni. Jest to opowieść o spektakularnej ucieczce kilkudziesięciu lotników z niemieckiego obozu w żaganiu. Polskie Radio jest fundatorem nagrody w tym konkursie. Nagrodę wręczyła laureat prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, która podkreśliła, że żadna forma twórczości radiowej nie ukazuje życia lepiej, zarówno jego aspektów codziennych, jak i heroicznych niż reportaż. Szkoła reportażu Polskiego Radia znana jest i doceniana, co trzeba bardzo mocno podkreślić, nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie, gdzie na festiwalach nasze reportaże zdobywają liczne nagrody. Wyróżnienia w konkursie Dokument Radiowy otrzymała też Anna Rębas z Polskiego Radia Gdańsk za audycję Odkopane Losy, tajemnice Westerplatte, w której opowiada historię odnalezienia i zidentyfikowania szczątków żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku, broniących półwyspu przed Niemcami. To był serwis Trójki. Mateusz Fusiarz, sport. Piłkarska niedziela dziś wyjątkowo bez ekstraklasy, za to z niezbyt dobrymi ligowymi informacjami. W Pogoni wykryto aż 30 przypadków zakażenia koronawirusem, przez co na pewno w terminie nie odbędzie się mecz 6. kolejki Portowców z Jagiellonią. Miejmy jednak nadzieję, że sytuacja w Szczecinie nie powtórzy się już w żadnym innym mieście, bo to mogłoby oznaczać paraliż rozgrywek. Na szczęście niepokojące sygnały nie dochodzą z boisk europejskich. W najmocniejszych ligach grają normalnie. W Premier League dziś aż 4 mecze, 3 już zakończone. Leeds 1-0 pokonało Sheffield, a cały mecz grał Mateusz Klich. Ponadto Tottenham po 1 zremisował z Newcastle, a Manchester City aż 2-5 przegrał z Leicester. Rozbity został dziś także Bayern Monachium 1-4 przez Hoffenheim. Robert Lewandowski nie błysnął. Udało się za to Piotrkowi Zielińskiemu. Napoli 6-0 pokonało Genoę, a Polak miał gola i asystę. W Hiszpanii debiut marzenie zaliczył Luis Suarez, który zdobył 2 bramki, zaliczył asystę, a Atletico 6-1 rozbiło Granadę. Rozpoczął się mecz Barcelony z Villarrealem. Dość o piłce, teraz siatkówka. W Plus Lidze też mają swoje covidowe problemy. W końcu przez zakażenie odwołano przewidziany pierwotnie na dziś mecz Ślepska z Czarnymi. Z tego samego powodu nie odbyło się także spotkanie Werwy ze Stalą. W ekipie z Warszawy stwierdzono 6 przypadków zakażenia. W jedynym zatem rozegranym meczu Jastrzębski Węgiel 3-1 ograł MKS Będzin. Poza tym pierwszym setem raczej cały mecz pod naszą kontrolą. Nie za dużo trenujemy w ostatnim okresie, bo tych mecz mamy naprawdę masę. W ciągu 7 dni rozegrali się chyba 4 spotkania, więc musimy troszkę się do tego przyzwyczaić, bo CEF wprowadził taki system eliminacji do Ligi Mistrzów, ale wydaje mi się, że każdy woli grać mecze niż trenować, więc w żaden sposób nie załamujemy się. Wygrywamy za 3 punkty w Będzinie i teraz skupiamy się na Zaksie. Powiedział po meczu przyjmujący Jastrzębian Tomasz Fornal. Ależ to mógł być piękny dzień polskiego kolarstwa. Michał Kwiatkowski był jednym z kilku kapitalnie finiszujących dziś zawodników podczas wyścigu ze startu wspólnego Mistrzostw Świata. W Imoli Polakowi zabrakło dosłownie milimetrów. Obłysk szprychy przegrał brązowy medal ze Szwajcarem Markiem Hirschim. Złoto powędrowało do Juliana Alaphilippa, a srebro do Wouta van Aerta. W Rosji z kolei najszybszy był Finn. Valtteri Bottas wygrał rozgrywaną na torze Sochi Autodrom 10. rundę Formuły 1. Wyprzedził Maxa Verstappena z Red Bulla, a także kolegę z Mercedesa Lewisa Hamiltona. Za 2 tygodnie w Niemczech runda 11. Na koniec tenis. Andrii Rublow wygrał turniej ATP w Hamburgu. Rosjanin pokonał w finale Greka Stefanosa Tsitsipasa. Obaj zresztą nie mają ani chwili wytchnienia. Od wtorku zaczynają już rywalizację we French Open. A turniej na kortach Rolanda Garrosa rozpoczął się już dziś. Największą jak do tej pory niespodzianką było wyeliminowanie rozstawionego z 11 Belga Davida Goffin, górą Włoch Jannik Sinner. Dalej grają m.in. Kei Nishikori, który uporał się już z wirusem, John Isner, Benoit Paire czy Stan Wawrinka, który gładko ograł Andy'ego Murraya. U pań awansowały Wiktoria Azarenka, Elis Mertens, Simona Halep czy Ginny Bucard. Odpadła Venus Williams. Znów o sporcie jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek sporo chmur, na południu oraz miejscami na wybrzeżu opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 stopni na południowym zachodzie do 18 na północnym wschodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 21. 27 dzień września to nasze ostatnie niedzielne spotkanie wrześniowe. Rozmowy z dźwiękiem reaktywacja. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Przy mikrofonie do północy za konsoletą program realizuje Michał Jakubik. Dziś zaczniemy tak. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Yeah.

Jeden z wielu bardzo udanych coverów utworu Doorsów Light My Fire. Ten 27 po oryginale wydany, 27 lat po oryginale od wydania albumu Protection, drugiego studyjnego albumu Massive Attack. Dzisiaj, nie dzisiaj, 26, to wczoraj minęło 26 lat, co jest niesamowite. Protection przed nami, w wybranych utworach Karmakoma też się pojawi. Ciepło zapraszam na profil Ciemnej Strony Mocy, tam się będziemy spotykać przynajmniej na razie. Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym i strona, i grupa, i adres mailowy csm@polskieradio.pl. Protection. Album Massive Attack, drugi studyjny, który pomimo upływu tych 26 lat, przynajmniej w moim odtwarzaczu, raz w miesiącu w całości gra. Nie wiem jak u Państwa, ale wiem, że są osoby, które nawet nie wiedzą, co to za zespół ten Massive Attack. Tracy Thorn przed momentem pięknie śpiewała. Better Things Lie, Karmakoma. Dobrze, zdradzać nie będę, co do 22 jeszcze przynajmniej z tego studyjnego albumu Massive nam zabrzmi. 36 minut już po 21. Massive Attack i Protection. No to może jeszcze dwa utwory. Na pewno jeden zabrzmieć musi. To Karma Koma to jest ten, który zabrzmieć musi dzisiaj. A ten drugi? O, nie muszę podpowiadać. Pojawi nam się Light My Fire raz jeszcze, ale w wersji Jose Feliciano do 22. A po 22. na moment jeszcze przeniesiemy się na Islandię. Cool.

left of bright, the sea and the tide washed to a sand where never before a human. I feel like dancing on the center star. Guskus, Thin Ice, jak mówiłam, w remiksie Bena Frosta, Safety Pants Mix, bardzo mi się podoba tytuł tego miksu. Ben Frost przed nami z filmowej części, z filmowej szufladki Music from Fortitude. Nie wiem, czy państwo pamiętają, do Fortitude i do tego serialu wrócimy w trzeciej godzinie naszego spotkania. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night.